nono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu atang ingkang luwe kaping limo dikir wengi ingkang suwe salah sawijine sopo bisa ngelakoni menjalani. Moga.